الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد وآله وصحبه ومن وفى. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله واجتناب عما نهى عنه الله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سلاوی خواهی گورتان لسر بیت ایمان دارانی بر ریزو خوشویست، خوشکو برایانی مسلمان، عاشقانی مزگوتو ربازکی پیغمری خوا صلی الله علیه و سلم، لخواهی گورت پارین و که بخاطرین و جوانکانی خوی لم فتنه آخر زمان دا ایمان کمان بپارزیو، هر وقت چون لمالکی خویا کوی کردوینو و آواش لبهشتکی خویدا کمان بکاتوا. اللهم آمین. عزیزان و خوشویستانم، هر جارو لو تاریکا باسی یشگ لتاوان لناو برکان دکین، یشگ لپتاک شندکانی کوملگا دکین، بو اوی خومانی لی بپارزین و خوی لی بدور بگرین. یشگ لمو تارانش کوا باسی دکین، باسی بابتشی تایبتی و پتایی کلنا و مسلمانان دا، چون که دکتور اگر پیش نخوشی که تشخیص نکاو دردکنه دوزیت و نتوانی درمانکی بو بنوسی، بوی وطراو درد و درمان دردکه لپیش درمانکه ویا دردکه زانی درمانکیشی ازانی، بوی ایمش پیش درد و نخوشی کن بازدکین. جا بوی دردی امجاره من بابتی که باسی اوانه دکین که فتوه دادن ببی علم لخوی انو اقصد کن بناوی خواه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هر دلی او حلال او حرام او چاک بیک او خراب نیکی هو بالا ملی من او حق او مسلمان او نامسلمان او بهشت او جهنمیه، بو خوی انشتکان بکیف و حزو آرزو او بیرو باوری که پیان گوتو صدقاتو لخوا ناترسی لکات یک دا همو اوان او ما فی خواه حلال و حرام، باید به زور و ریابین لخوا معنا وقسنه کین و تارکیش من لجر ناو نشانی فوضای فتوای مفتی مفته بو تسر باسی و تاری هفته که فتوا کان یان تالو تفته، بو او مبستش دا چینا خزمت قرآن آیتی 34 لسوره اعراف، خواهی گوره با پیغمبر ده فرمیه صلی الله علیه و سلم: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. لو آیت ده خواهی گوره که پیشتر خوین مانوا باسی چوار بلا من بوده کد، چوار تاوانی لناو بر، چوار پتای کشنده اگر توشی هر گلو کمال یک بو او گلو کمال دستی لیه بشو، او جیان یان لیه ده بی بجان، او دنیا یان لیه ده بی بجهنم پیش اوی بگن جهنمی قیامت پناه بخوا. او چوار تاوانه لناو برا خواهی گوره ده فرمی: قل پیام بلی ای محمد صلی الله علیه وسلم، انما حرم ربی الفواحش، پروردگاری من حرامی کردوه هرچی بد روشتیه داوین پیسیه، ما ظهر منها و ما بطن، با آشکراو بنهینی همو داوین پیسی و بد روشتی و دل روتان بی اخلاقی حرامه، چون که کوملگا هل دوشینه شیرازه خیزان نایله حیاو آب رودت چینه، هر وکو دبینین استا که بداخوا اوی که دبینین و دبیسین لمیدیا و راپورتکان بد روشتی گلیک زور بوا. جا ما ظهر منها او زنايا، ما بطن هنده لزنان ده فرمون مقدمات زنايا، او الى بين خوت و خواه دي ري و دي كي خواه پي آگادار. دوام لتاوانکان کلو آيات ده باسي کردو خواهي گورا: ظلم استمه والبغي بغير حق والإثم والبغي بغير الحق تاوان ظلم استم بنا حق او ايك دبيني لتلفز وين كانوا للرابورت كان دا ظلم استم ليوان ليوا هموي هر دنسيب ببلا گرتي و بردي و كشتي و سريب ري و هليد ري بنا بخوا انسانيت بجاريك سوكو بيرز بوا ظلم استم تواو دنياي دا گرتوا بهوي دور كوتنوا لراس ريگا اسلام بهوي او ايك وا خلقانيك لخوانا ترسي حساب بو انسان كان ناكاد بله ظلم استم و بد روشتی گلیک زور بوا لروجنامه ترافیک جماره 12 راپورت چانوسی و لبندی خانه معسکر سلام چاکسازی گوران باسی تاوانکان دکاو دلی یکم تاوان کشتنه دوام تاوان ماده هاش برکانه کسرچاوی همو خراپه و تاوانه سیمین اندزی چوارمین نیربازیه تنانه لناو سزنکیش ده عرنان اینو نیربازی زور بوا تنانا لدر وجد خلق غل خيزاني خوي نيربازي دكا پناه بخوا بپي اوش قصاني که ايما تلفون دكريتو خلق پرسيار دكاو بپي راپورتا كانو بپي ميديا كانو بپي اوش تاني که ايما دي بيستين او او پر فسادو دامين پيسيو ظلم استما براستي هر ملت يك ظلم استمو بد روشتي تيا كود او او ملتا براستوشي فسادو خرابة دبيت اي اوانيه استا سالي بو سالي خوزگا بپارا دیان قیران کلکه دا بید کوابون حسای نوا براستی ظلم زور خطره بطایبتی ظلم کوا زردی گشتی ها بید لشریعت ها دا فرمه پینج کز نابی ظالم بن خلیفه واتا حاکمو دا سلادار یکمی دولت دوام حاکم حاکمیش نابی ظالم بید اول دادگاه کان حکم داده دا بید باو یاسای اشکا کبوی هاتو عادل بید سیمینان مفتی کبابتی و تارکمانه نابی ظالم به مفتی چوارمین شاهدیش نابی ظالم به و دبی عدل به چون که شاهدی ظالم و درو شاهدی زور حق دکا بنا حق و نا حق دکا بحق پینزمین شان راوی او کسی که حدیث که در جره تو لعلومی لعلمی حدیث باز کراو اکسیری سندکی دکن اگر راوی که ظلم چی تیابو جرح و تعدیل هيا اگر خلل چی هبود عیب چی هبو او حدیثیان ضعیف دبیان رد کرتوا چون اوانا بو چی نابی ظالم بند چون که اوانا اگر ظالم بون ضرر لبرجواندی گشتی دادا خلیفه حاکم مفتی شاهد راوی حدیث نابی اوانا ظالم بند بلام تو اگر ظلم لخود که زردکی راسته خوب از بو خودا بلام اوانا زرد و زیانکان بو کمالگایا سيمين شان لآتك آتوا دفرمي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حرام الشريك بو أخوا قرار دان قورترين استمو تاوانا كتو الشريك بو أخوا قرار بيت كبدا خوا خلقانك هاوردكان غير إخوا ببرنامه غير إخوا دادرون برنامه غير إخوا ينبيل برنامه إخوا باشرة أما همو الشركة داي كانوا خشكانا چي زورش دسن بولاي قاوه گروه و فالچی و سحر بازو دل بختم بسراوه مردکی خراپه یعن دل والا او آوابو شتمالی دزراوه تخوافی من بله جا خوال غیری خواه چه غیب دزانه والا او دعایب که درو دکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم غیبی نزانی و او انا اگر راز دکن با حالی خواهن چاکن با چی مالی خلق ویراندکن و با مالی خوشیان ویراندکن و شریک با خواه قرار ددن یشه گلا برادر هاوری کانم که دکان استنساخی هيا و تی ما مسافلان کس دی بولم زارو بارد سفر ایران دک اولادیانا دل 100 200 دانم ا اروی بو استنساخ کب زانه اما چیا که سیر دکم جدول چی کردوا هندگ لنا پیروزکان اسماء الله تی دایو شتی که شی تی دای که شرکو اشی بو خیلو سری با پری دته ول اخوانات رسیو ل عراق ج دسم عاشی هيو عراق ج دخوا بهش قناعت نا کو ایران ج دخوا بو یمد به ل اخوا بترسن او خلکانه بر زکانم و لا اعتقد هات ولا خالي شعرم ياند لا تاوان كان خالي شعرم ياند فرمه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او بواوي عطف دقرته وبصر حرما يعني حراما هر وكوتشون لسرتا وتمان بدروشتي حراما باشان ظلم مستم دوام بو سيمين شان شريك بو خوا قرار دان شوارمین نشان ده فرمی و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون اشتیاق بلن بناوی خوا و بناوی پیغمبر و بناوی شریعت و که ایو نیزانن اوش حرامه که انسان له خو و قسب کات هر کلمه جاری واهی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی ان العبد لا يتكلم بكلمه من رضا الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. دل عبدي واهي جاري واهي كلي مقصدكات للرزامن دي خوادا بو خوا اقصيدكات دل اوزور جيشي بينادا بو اقصي بلا اوزور قورانيا بلام خواي قورا بلو باي بي برز دكاتوا وبابيتواني شوا إن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله. عبدي واهي خلش واهي قصيك دكا لا تربوني خوا ولا حرام ولا بيدينيا لا يلقي لها بالا كره دلي هيزني هرجوشي بينادا بلان بوقسيا يهوي بها في جهنم فريد ذاتنا واغري جهنم بوقسيا قصا زور خطرة زور زار جمال دبي كره بابا حرامي شي وكره او حلالا بيخو كره بيكو جاك خويتي هو بالم لي من دله كره بابا فلاوانه اوان کابرایی که بیدینه یا سیاسیه یا خلکانی که بیدینه یا لاروپا و لارمیکای چه قصه اکره او لیره دیگره توا اما دبه وریابین بناوی دین و قصه نکین خومان مال ویران نکین. سید قطب رحمتی خواهی لبه لپیوی که بناو نشانی خورکی دین دلی هر کاتک دینداری بو با عادت دین بو با کلپور او کاتک که مال خلچک بازار رنگرم دبه ملای ناملا زانای نزان و هر وها داعی دنیا پرست و مفتی هر پرست او انا بازار ریان گرم دبی و خلق ریان تی دکاو او انا خلق راضی دکن پاره پیدا دکن خویا خوشویست دکن جویان لینه خواه تو را دبی انا پناه بخوا بلان بو چوه دسن بوی دبی زور و ریابین با کلمه انسان دچه تا بهش زهری وایا با کلمه چیز انسان دچه تا جهنم ای پناه بخوا اگر او فتوایق بی اگر او باشتی گشتی بی زور خطره با تایبتی بو ایمه خویندوار که خلق پرسیار مالی دکا ابن مسعود خوالی رازی بی ده فرمه هر کسی ولامی همو پرسیاری چی دایوا بزن او شیطا چون که انسان نتوانی ولامی پرسیاری باتوا ابن عمر خوالی رازی بی پرسیاری ان لیکر کابرایک پرسیاری لکت ولی مکانی دایا و هندش شوتی نزنم و توی چون نزنی با تو صحبه پیغمبر نی چون نزنی دبب زنی و توی باشه تو ده توی دلت آب خواته و خود مرتاح کیو منش بنیاری با جهنم پناه بخوا چون که ولی دانوی پرسیار امانته بنابی خواه ویا بوی امام مالک امام دارالهجره رحمتی خواهی لبه چل پرسیاری ان لکر لسیودو یا و توی لا ادری فرموی نزنم سیودوی و توی نزنم فرمي من فقه العالم أن يقول لا أدري أجا عالمتي أو نازل معناه وعالمة شو قال أخوة ترسي هتاع دلنيا نبي يقيني نبي ولا ما كت بين عليه بو أوي لسرق سيتو أو نسيت جهنم بو يدبي عالم بيش همكز زور الأخوة بترسي وزور وريابه شو كا بيغ مسعاس فرميتي للروايات يك كدارمي روايات جرايتي وبسند ضعيف فرميتي أجراكم على الفتية أجراكم على النار أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار أو الزور أعزاء لفتوى دان أو الزور أعزاء بناو آقر أو الزور أعزاء بناو آقر در رواب پناه بخوا بويا سعيد كوري مسيب خوالي رازي بي هزار سال پیجستا فرمويتي دبو زندانا كان پرکن لواني ببي علم فتوى دادن نك لجاتي دزاكان سنك دز بز زردي بو خوي هيا بلام اواني بناو دين و فتوى غلط دادن زرديان بو كومالغاي مسلمانان هيا. ابن القيم كتبي دانا ولو باري وإعلام الموقعين عن رب العالمين لشوار برقو شاش برقو شاه يعني أوانيك ولجاتي خواه إمزادكا أواني بناوي خواه وقصدكا دبي زور وريابين أي تشيب كين برسيارة كانتان برن بولاي عالمي كبراسي عالم بي كفسبور بي شارزا بي لخواه ترز بي أرى دكريتو بنا خوشي تشابسي بولاي دكتوري قرسيلا بیا گمان نکری بوی هر پرسیاری بچو بولای او ماموستایی که شهرزای لو بوارده چون که همو بیزر بسر یک ملع نیه همو ملع چیش زانه نیه همو زانه چیش دانه نیه بوی دبی زور آگادار بین بر زانو خوش ویستم خلکان یکی لجلو برجی دین در دروس کراوا بکار هندراوا لبل آگادار بین و بعملکان یا تماشایم کین بزانین لچوی دیم بینین اوانا بلا ایمان دارانی بر زو خوش ویست امرو فتوای سیاسی جزوره فتوای سیاسی کدرا او حلال دکا او حرام دکا کشتنی او برینی او یعن کابرا دلی هو بالا ملی من بی کجا هو بالی کز ناستا ملی کز بخصی مکا چون که بلا والا اوائی پیه گوتم نخیر بخصی مکا یعنی واحد دلو والا ناشم با مزگوت بخوا مال خون باشتر مزگوت بوتم دال بازاری و حزبایتی و ملاک آوائی و فلان آوائی و فیسار آوائی اما هموی براستی خطر اما فتوایه چون ناچی با مزگوت مالکی تو پیسه مالکی خواه چن گوریا چون مالکی خود دین رزی مالی خو اما فتواش زور خطره و هر و هزاری و های روشنامه نوسیق لسر تلفزونه کن بناوی دین و قصده که او حلال او حرامه ولا پی منواده به دین اوابه آخر که که خودتو نویش نکی آخر تو بیرو باورش کت هیا چون ده به اسلام اک بکیفی تو بی ده به اسلام بکیفی خواب یقنبر بی بپی شریعت بی بپی شریعتی خواب بی اما انا هموی پیلانن که دادن درین که کسی طبعا رز معنی بو خلچ روشنامه نوسی باش منظوره بلام جاری واحد بناوی روشنامه نوسیق و بناوی نوسره که و قصده که مفتینی و آگای حالا کینیا یان جاری واهی دبینی دلکا که خلچ کی تور الله بخوا یم شریعت اسلام بکلچ امر نا دموکراسی زور باشا ا اوش بو خی فتوای و اگر زور لی ور بیتو پیل دین در دسی چونکه بلای دموکراسی شتی باشی زور تدا کامل اسلام و جیراوا اسلام دموکراسی لنا اسلام اجی د بیتو بلام اسلام لنا دموکراسی اجی نا بیتو چونکه اسلام فراوان تر خواه ناویتی و اسلام شریعت خوایا بلام دموکراسی کوملشتی چی تدایا کوا لگل شریعت خوا تگ ناکاتو بو د به اگام لقسکان به ایمان دارانی بر رز خوشویز و خلکان کیا د بینی ک پرسیار دکا دل دم لا پرسیار دکا ما مس او حلال حرام دی قناعتینه به بیسی ولا او ملا ولا او ملا ولا او ملا یعنی براسی امش بو خو مصیبت و خطر کاکا قناعت بینی بو پرسیاری لدکی بلک ما مستعد شان لپرسیار که جان حالی نبی یعنی مستوای کم بی یعنی وکو پیویز نتوان جای بات و بلکه اول آمی با کیفی بی هر آواهی دوی که لمصلحتی خوی داره خو که اگر آواش با ظاهری لمصلحتی تو دانه بی بوقیم تکل لمصلحتی تو داره او فتوای دوی لحرام دورت کات و کدالن او شری بایه اتو بس شاول تو زپاره کیا ای بس شاول جهان آگری جهنم نیا باید به زور وریابین ایمان دارانی برز خوشویست آگامان لبید لمسالی پرسیارو لمسالی ولام دانوا بتعیبتی خندوارکان بتعیبتی زانایان و تکفیر کردنی خالچی زور خطره خالکانک پیدا بون هل خویانوا او کافر او مسلمان او بهشتی او جهنمیه بر راستی اوش بدس خدایا اما بو معنی اقسانم که اما بظاهری اوی که راضی بو باوی که الله خدای به محمد پیغمبری به صلی الله علیه وسلم اسلام دینی به او برای تویا خوین و مال و ناموسی لسرت و حرامه برای مسلمان تا جایان برایش ایساکا یان برایش خراپا یان تی گیشتوا یان تی نگیشتوا یان چواشان کردوا گرنگوه دبه تو معاملی برانی لگل کی چونکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لفرمویت لفرمودیه که امام بخاری بجمار 6,003 روایتی کردو جرائیتی و فرمویتی اذا قال الرجل لأخیه یا کافر فقد باء بها احدهما اگر یشک ببراکی گود هی کافر تو بی دینی کافر او یشک چنده گریتو اگر او کافر نبو کلمه که بسر خوی دگرتو بو زور خطر ل تکفیر کردنی خلق با اگادر بین بدا خو چشی گوری ایم اهل سنت و جماعه او یک مرجع مانیه که براسی مرجع کبد که ایم بتوانیم بو فتوا کام بو بگرینو زور بدا خو کلیج نفتوا کانش مان آزاد و آزاد سر بخوانین و دعای خیر و هدایتی هم بوده کن بر زکانم اما همو تارک بود که هول دین لقس کان من دا آگا من لبی بنای دین و حلال و حرام کابرای نخوان دوار جاری و اقسا دکا نخوان دوار هیز نزانه هل خود دل او تاک او خرابه او حلال او حرامه اما مصیبت اما کارساته بوی بالا خواب ترسین با شرم لخواب کن با بنای خواب پیغمبر و لخومن اقسا نکن بوی من پیش هموتان لخواه دا پارم و دلم خواه او غلطانی که کردو ما یعن جاری و بناوی دین و غلط جواب داوتا و یعن نمزانی بی یعن لسر امین بری پیغمبر که امانتا شتیکم متبید خواه نخواستا لارو خوار بیتو نمزانی بید خواه بخاطر نواجوانکانی خود داوائی لی خوش بوند لیدکم لکوتایی دا لخواه گوره دا پارم و دلین یا ربی خواه عاقبتی هم لیک من بخیر جاری یا ربی خواه قلمی عفو بینی بسر تاوان کان مانده یا ربی خواه خلق و خاک من سلامت کی خواه پارزرانی ام کردستان سلامت کی خواه رحم بکر بدستکان مام دی بیان هی نصر رگه اسلام و ایمان یا ربی خواه رحم با همو لیک مام کی یا ربی خواه او منالی منالی بیتی او منالی هی بوی صالح کی قرضی قرض دارکان پر کی و یا رب العالمین یا ربی خواه بخاطری نواجوانکانی خود شفا بون خوشکان بنیری بتایبتی اوانی دوای دعای شفایان کردو یا شافی یا ربی خواه پیرکان من آخر خیر کی خواه لن فتنه آخر زمانه ایمان که من سلامت کی گنجکان من لسر ایمان و اسلام دا مزراو کی یا ربی خواه لگناهی دایکو باوک من خوش بی یا ربی خواه اول بهشتکی خوتا کمان کیوا ادعو الله و انتم موقنون بالإجابة اللهم آمین.